بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مين يكرهمو سيما ninajikinga kwa Mola mlezi wa wanadamu, mfalme wa wanadamu, Mungu wa wanadamu, na shari ya wasiwasi shetani khannas, anaitia wasiwasi katika vifua vya watu kutokana na majini na wanadamu. Sadakallahu al-azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La Suratu Nas imeteremka Makka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu anamuamrisha nabii wake sallallahu alaihi wasallam amwendee yeye amuombe ulinzi kumkinga na shari kubwa zinazowashinda watu wengi kuzitambua, kwa sababu zinatokana na matamanio yao na pumbao lao, basi wakatumbukia katika yale yale wanayokatazwa. Hiyo ndiyo shari ya wasiwasi wa sheitani anayejificha machoni au hujidhihirisha kwa kificho. Wasiwasi wake ni kwa hila na khada. Sema, najikinga na Mola mlezi wa wanadamu mwenye kuendesha mambo yao, mfalme wa wanadamu kwa ufalme uliotimia kuwamiliki wote wafalme wao na maraia, Mungu wa wanadamu mwenye uweza kwa kuwasarifu kwa ukamilifu watakavyo, na shari ya mwenye kutia wasiwasi watu ambaye hurudi nyuma ukiomba msaada kwa Mwenyezi Mungu dhidi yake, ambaye hutia kwa kificho katika vifua vya watu ya kuachisha wasende kwenye njia ya uongofu kutokana na majini na wanadamu.